Önemli konu ahirete iman meselesi. Yani eğer mesela nasıl sizin dediğiniz gibi şeytan tasavvurumuz, Allah tasavvurumuz, bütün bu tasavvurlarımız Kur'an'dan temelsiz olduğu zaman hayat çekilmez bir şey bela oluyor. Oluyor. Bela oluyor. Bela oluyor. Dolayısıyla Evet. bir ahirete iman meselesi de var ki özellikle bu ateizm iddiasında olan arkadaşlarımız mesela benim gördüğüm kadarıyla Evet. bunların asıl iddiası Allah'ın varlığı konusunda değil, ahirete imanda sıkıntı Doğru. çektikleri için ki Kur'an'da da bildiğim kadarıyla buna Çok doğru. atıf olan Çok ayetler, doğru. ayet grupları var Çok hatta. doğru. Biraz ahirete iman, ahiret tasavvurunu da Kur'an'dan öğrenebilir miyiz hocam? Ahirete iman, adalete imandır. Yani net. Hocam bir cümleyle her şeyi bitirdiniz de şimdi ben 50 saat soru sordum. Estağfurullah. Buyurun. Ahireti inkar, adaleti inkardır. Düşünün. Bir efendim senaryo yazalım şurada. Bir adam ailesiyle birlikte bir dağ başından gidiyordu. Bunları 3 tane çakal çevirdiler. Vicdansız, insafsız, insanlıktan nasibini almamış. Ailenin en büyüğüne kötülük yaptılar, işkence yaptılar. En adi şeyleri reva gördüler ve işkence içinde öldürdüler. Ailenin annesini kötülük yaptılar. En adi işkencelerle insanlığa sığmaz her şeyi yaptılar ve öldürdüler. Ailenin çocuklarını, oğlunu, kızını, ailenin bebesine dahi en çirkin şeyi yaptılar ve öldürdüler. Ortada bunları tanıyan kimse kalmadı. Tamam. Delil de kalmadı. Ve olay dağın başında olup bitti. Ve evet, ve bu cesetleri de bir biçimde kaybettiler. Efendim işte kartallara yem ettiler. Affedersiniz, akbabalara yem ettiler. Denize attılar. Toprağa gömdüler. Yani yanlarına mı kaldı hocam? Yanlarına mı kaldı? Böyle bir şimdi bu olabilecek bir şey mi bu dünyada? Elbette. Her zaman olabilir. Ya o kadar çok oluyor tabii ki. Tabii. İşte faili meçhuller. Anlatabiliyor muyum? Ya olabilecek bir şey. İmkansız bir senaryo yazmıyoruz değil, biz şu anda. Peki ey ahireti inkar eden ateist insan kardeşim. Senin vicdanın buna evet der mi? Böyle bir hayata, böyle bir dünyaya evet der mi? Yani nasıl bir açıklama getireceksin bana? Şimdi bunların yanına mı kalacak? Anlatabiliyor muyum? Yani eğer böyle ise yaşamanın anlamı ne? Var olmanın anlamı ne? İnsanın anlamı ne? İnsanın solucandan farkı ne? Vicdanın anlamı ne? Aklın anlamı ne? Anlatabiliyor muyum? Üzülmenin, sevinmenin anlamı ne? Hocam bu biraz da şeye benziyor. Yani şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bu ahirete iman problemi, hayatın imtihan olması problemini de ya bu buraya bakışı da sakat bir hale getiriyor o halde. Kesinlikle. Zaten önce o sonra o zaten. Ahiretin inkarı hayatın imtihan olmaktan çıkarıyor. Çünkü bir karşılık çünkü eğer hayata imtihan olarak bakarsanız sınav sonuçlarının alındığı ve diploma merasiminin yapıldığı bir başka dünya lazım. Bir gün lazım değil mi? Bir gün lazım. Hesap günü. Hesabın görüldüğü. Hesabın görüldüğü. Ve tabii ki ödülün ve cezanın verilecek olduğu bir dünya lazım. Bir başka bir dünya. Evet. Bir başka bir hayat lazım daha doğrusu. Yani bu bir şey. İslam Nedir'de bu harika işlendi. Evet, evet. Şimdi aynı zamanda bunun ontolojik ahirete imanın, ahiretin varlığının ontolojik delilleri var orada. Hiç inanmayan bir insanla konuşuyoruz. Ayet falan inanmadığı için ayet falan kâr etmez. Ayetle başladığınız zaman biraz ironik olur. Şöyle, onun için ben ayetle başlamadım. Bakınız hayattan bir senaryoyla başladım. Aynı zamanda varlık hiyerarşisi üzerinden gidelim. Varlık hiyerarşisi yaratılışı görüyoruz. Yaratılışın sudan başladığını Kur'an söylüyor. Önce elementer yaratılış süreçleri, min turabin, min salsalin kel fakhar, min hamayin mesnun, min tinin lazib. Yani yedi ayrı aşama, yani elementer aşama tabii. Hayat devam ediyor, sudan devam ediyor, başladı, geliyor. Biyolojik aşama, embriyolojik aşama, anlatabiliyor muyum? Geliyoruz. Yani elementer yapıdan, yaratılıştan bitkisel yaratılışa, bitkisel yaratılıştan hayvansal yaratılışa, hayvansal yaratılıştan onların hepsinin izlerini taşıyoruz içimizde. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? İnsana, beşerden insana geliyoruz en sonunda. Son halka, insana geliyoruz. Peki hayatın en büyük anahtarı tekamül. Tekamül devam ediyor. Burada bitsin mi? Bu kadar emek verilsin de burada bitsin mi? Sen bir ressam olsan, Picasso olsan, en güzel Picasso'nun Zaman isimli bir levhası var. Hatırlar mısınız? Ben yok, çok hocam, severim. Ben hatırlamıyorum. Hocam. Muhteşemdir efendim. Salvador Dali'nin olsa gerek. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Ha, tamam. Bu Salvador... saatlerin ha, tamam, sallandığı. Tamam. Evet, tabii, tabii. Çok Dali. Meşhur. Eyvallah. Dali. Efendim, düşünün. Böyle bir şey yapacaksın, tablo yapacaksın, muhteşem efendim. Ve ondan sonra yaptığın tablonun üzerine elindeki yağlı boyaların hepsini boca edeceksin. Bunu sen yapar mısın? Deli olsa yapar mı? Bunu ilk yapmayacak olan ressamdır. Ressamın kendisidir. Ressamların delileri dahi böyle bir vakası yoktur. Van Gogh delirmiştir. Delirerek ölmüştür. Kendi kulağını kesmiştir. Ama Van Gogh bile yapmamıştır. O sarının padişahı. Hmm. Dolayısıyla şimdi sen bunu yapmazsan Allah şah eserini yaratacak. Ondan sonra da buraya kadardı ya, oyun hamuru olsun diye yarattık. Biraz da oynayalım. Kur'an zaten oynayalım diye yaratmadık diyor. Hmm, evet, Rabbimizin. Evet. Bu, İsteseydik evet, katımızda. Aynen öyle. Daha iyilerini edinirdik. Vardı, evet. Efendim. Dolayısıyla yani bu olacak iş mi? Buna makul bir cevabın var mı ey insan? Ey ahireti inkar eden ateist arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Buna makul bir cevabın var mı? Yani insan bilinçli bir varlık, farkında bir varlık. Böyle farkında bir varlık yaratacaksın, buraya kadar getireceksin ama burada bitti diyeceksin. Harç bitti, yapı paydos efendim. Anlatabiliyor muyum? Buradan sonra devam ediyor. Devam ediyor. Bu tekamül buradan sonra farklı araçlarla devam edecek. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl ki son halkada tekamülün motoru akıl olduysa, ondan öte akıl daha öte bir akla evrilecek. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Onun için cennetteki o hayat sonsuz özgürlükle birlikte olacak. Yani cenneten ve harira. Hmm. Cennet ve sonsuz özgürlük. Sadece orada. Bambaşka bir şey. Hocam zaten evet, mesela dünya imtihanında zorlanmak bazı durumlarda işte... insanların yeise düşmesi, belki biraz hani sabır göstermekten uzaklaşması vesaire, bunlar normal şeyler çünkü karşılığında alınacak olan ödülün büyüklüğü, ahiretin duygusal bir tarafı da bu. Evet. Bunu ilk maddelerde söylemiyorum. Zira bunun duygusal bir tarafı var. Ama ilerleyen maddelerde bunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Dermansız ve çaresiz bir derde müptela olmuş birine vereceğiniz ne vardır? İlaç yok. Bitti. Tıbbın tüm imkanları bitti. Hiçbir çare yok. Dediler ki günlerin sayılı. Bu insana ne vereceksiniz? Söyler misiniz? Bu insanın elinden ahiretini alınca bu insana daha fazla bir acı, ıstırap ve bela verebilir misiniz? Yani eyvallah. Ahirete inanmak insan haklarına girer. Ahirete iman hakkını insanın elinden almak en büyük insan hakları ihlalidir. Eyvallah.